فرد بلادی کا فرد علی کل زمین کی فرجا مع ابی بکر فطافت اجرا فی کفار قریش فقال لهم ان ابا بکر لا یقتل مثله ولا یخرج فتخرجون رجلا یکسب المعدوم ویصل الرحم ویحمل الکل ویقلی الضیف ویعین علی نواحد الحق فانفضت قریش جبار ابن الدمینة وامنوا ابا بکر وقال ابن الدمینة قل ابا بکر فلیعبد ربه فی داره فلیصلی ولیقرأ ما شاء ولا يدين بذلك ولا يستعلم به فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا قال ذلك ابن الدمينة لأبي بكر فتصف أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلم بالصلاة ولا القراءة في غير داره ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه النساء وتقصف تلتے پڑھتے تھے نساء المشركين وابناءهم ويعجبون منه وينظرون اليه وكان ابو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرا القران فافزع ذلك اشراف قريش من المشركين فارسل الى ابن الدمينة نہ تو مطالعہ کرتا ہے نہ تو جیسے جی میں آئے ایسے پڑھ رہا ہے فقالوا کیا چیز ہے سر فقالوا له انا كنا اجرنا ابا بکر نالا ان يعبد ربه في داره وانه جاوز ذلك فقدنا مسجدنا بفناء داره وعلنا الصلاه والقراءه وقد خشينا ان يفتنا ابناءنا ونساءنا فاتيه فان احب ان يقتصر على ان يعبد ربه في داره فاتى وان ابى الا ان يعلن ذلك فسلم ان يرد اليك ذمتك فانا كرهنا ان نخبرك سمجھ میں نہیں آتا ہے وقت برباد کر رہا ہے تو میرے عہد کو توڑ دیا گیا ایسے شخص کے بارے میں جس کے لیے میں عقد ایمان قائم کیا تھا میں ایک شوری زمین کو دیکھا ہے جو دو حروں کے بیچ میں واقع مل حرت ہمیں مہاجرن فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رسلک فإنی ارجو ان یؤذن لی قال قال ابو بکر ما ترجو ذلك بابي انت قال نعم فجلس ابو بکر نفسه على رسول فحبس ابو بکر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليصحبه وعلى فرائل الذي كانت عنده ورق السمر سمر 14 ورق السمر یہ توپ کو بہت پسند ہے اس سے اس کے بدن میں پر بھئی کس کی قوت آتی ہے وَمِنْهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَاحِبُكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوفِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ یہ حدیث باب من تکفل عن میت بدین کی تحت آئی اور بعض نسخوں میں اس پر باب الدین آپ ابن حجر کہتے ہیں اس تقریر کے لائے کتاب القرض ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بزرگ میں کفالت کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے بخاری نے یہ بار کفالت کے میں ذکر فرمایا ہے فلما فتح اللہ علیہ الفتوح قال انا باولاد المؤمنین من انفسهم جب فتوحات ہوئی تو آپ نے فرمایا میں مومنوں کا ان کے نصداد حقدار ہوں، یعنی میں ان کی خیر خبر لوں گا. فمن تو فیر مومن فطر قدم پانی قباؤ، جو مومن مر جائے اور دین چھوڑ جائے میرے لیے اس کی ادائیگی. آپ یہ جو دین ادا کرتے تھے اپنے ذاتی مال سے یا بیت المال سے، اور یہ ادائیگی آپ پر واجب تھی یا مستحب تھی؟ شافعیہ کے یہاں دونوں وجود ہیں، دونوں مسائل. شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حنفیہ کے یہاں آپ کے لیے واجب نہیں تھی، جو کچھ آپ کرتے تھے اگر آپ تبرع کرتے تھے اور کلمہ فتح اللہ علیہ القدور کے ظاہر سے معلوم ہوتا کہ آپ بیت المال سے یا خمس سے یہ بات انجام دے تو اللہ تعالی چلیے. قبل التعبير عامر المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوكالة. وكالة واو کی فتحہ اور کسرہ کے ساتھ اس کے معنی تقویر، کسی کو کوئی کام سے بھیج کر دینا. اور اس دوران میں وکالت یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو اپنے کام کا نائب بنا دے. اور پھر اس کی دو قسمیں ہیں، وکالت عامہ جیسے کہ ان توکیل کی کل شے، اور وکالت خاصہ جیسے کہتے ہیں توکیل کی حالت. وکالت خاصہ میں تو کسی کا کوئی اختلاف ہے نہیں، دل اتفاق جائے. وکالت عامہ میں بھی علم اربع کے ہم کوئی اختلاف نہیں ہے، سب اس کے جواز کے قائل ہیں. وکالت شریک شریک فی القسمت وغیرہ، یعنی شرکا بار بار کو تقسیم وغیرہ انہوں بھی اپنا وکیل بنا سکتے ہیں، جیسے مال غنیمت کی بکریاں ملی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اقبا ابن عامر وغیرہ دیگر صحابہ شریف تھے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کرنے میں اقبا ابن عامر کو اپنا وکیل بنا دیا. آپ بہت سے عمارت تقسیم کے ذمہ دار تھے، لیکن یہ کام آپ نے اقبا سے لیا. وکالت کو صرف پھر قسمت کا سلوک ہوتا مقارن اسی سے، وکالت کے غیر قسمت کو بھی کیا ان کی مقصود دوسرے کو اپنا نائب اور قائم مقام بنا دینا. وقد اشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليه في هذه ثم امره بقسمتها وبه قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنی ہدایا میں شریک کر لیا اور پھر اس کی تقسیم کا حکم دے دیا کہ اس سے بھی وکالت اس شریف اس شریف کے قسم کو سلو چلی. کبھی نہیں پالا کتنا کبھی صدر پالا کتنا خوشیاں نبی نبی نجی کے نام جاگی جنا نبی رحمان نبی لیلا انا علی بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال عمر رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ تصدق بجلال بدر لذی بجلال بدر لذی نحرت وبجل بدیا وبه قال عمر بن خالد قال حدثنا ليس ان يزيد عن ابي سعيد بن محمد بن عابد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر من يقسم على صحابته فبقي عتود فذكر من بقي عتود. ابو عبيد فرماتے ہیں عتود بکری کا وہ بچہ کہلاتا ہے جو جان اور کبھی ہزار العتود من اولاد المعص ناقد شب و قبل. آپ کہتے ہیں کہ جس پر ایک سال گزر جائے, اور بات کہتے ہیں ناقدر الصفات جو مادہ کے اوپر دست لگانے پر قابل ہو جائے. چلیے فذکر رسول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال صحیح به ان کا فبر صاد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا وكل المسلم حاجيا في دار الحاج او في دار الاسلام جاز. امام بخاری کہتے ہیں اگر کوئی مسلمان کسی حربی کے دار الحرب میں یا دار الاسلام میں اپنا وکیل بنا لے تو جائز ہے. حدیث آپ سے توکیل مسلم حربی اعتبار حرب کا سلوک ہوتا ہے, اور جب حربی کے دار الحرب میں وکیل بنانا جائے تو دار الاسلام میں بدرجہ اولا بنانا جائز ہوگا. دار الحرب میں تو اہل حرب کا غلبہ ہوتا ہے, اور دار الاسلام میں اہل اسلام کا, اور حربی دار الاسلام میں امن لے کر تابع بن کر آئے گا. لہذا دار الاسلام میں تو وہ اہل اسلام کے تابع ہوگا, اس لیے اگر کوئی اس سے نیا وطن کام لے تو لے سکتا ہے اور اہل اسلام کے تابع ہو کر کرے گا. ابن منذر فرماتے ہیں مسلمان کا کسی حربی مستامن کو اور حربی مستامن کا کسی مسلمان کو وکیل بنانا بلا اختلاف جائز ہے, لیکن انہوں نے وہ مسئلہ نہیں ذکر کیا جس کو بخاری نے اولاً ذکر کیا ہے, یعنی مسلمان کا کسی حربی کو دار الحرب میں وکیل بنانا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ بخاری کتنے بالغ نظر ہیں, اور ایک ایسا مسئلہ بیان فرما دیا جو اصحاب خلافیات نے ذکر نہیں کیا. ابن منذر خلافیات امہ کے زبردست ماہر سمجھے جاتے ہیں, بلکہ گمان غالب یہ ہے کہ مجموعی طور پر یہ سب سے بڑے عالم ہیں خلافیات و وفاقیات کے, لیکن انہوں نے یہ مسئلہ نہیں لیا. اگرچہ حنفیہ مشہور کیے ہوئے ہیں کہ تحاوی اختلافات کے زیادہ واقف ہیں, مگر یہ صحیح ہے. اختلافات ائمہ پر جو نظر امام ابن منذر کی ہے وہ کسی کی نہیں. چلیے اس کا اندازہ ان چند مختصر سی جلدوں سے ہوتا ہے جو الاوسط کی چھپ گئی ہیں. ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ کئی کتابیں لکھی, ایک انہوں نے خلافیات پر ایک کتاب لکھی تھی الاشراف, اس کا تو شاید چند اوراق اس کے سن چند اوراق ہی محفوظ ہیں, اور دوسری لکھی تھی الاوسط. یہ کتاب معتدل تھی لیکن بہت ہی نفیس, لیکن ابتدار کے کچھ حصے بچ گئے, باقی سب پتہ نہیں کہاں چلے گئے. دس پندرہ سال سے صغیر احمد پاکستانی پہلے حدیث اس کی تفتیش و تلاش میں لگے ہوئے ہیں, لیکن کچھ پورا پانچ جلدیں اس کی چھپ گئی. چلیے وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا يوسف بن الماجشوني عن سالم بن ابن منذر کے سامنے ائمہ اربع کی تمام کتابیں ہیں, اور اسی کے ساتھ یعنی اس میں ان کے بنیادی مذاہب لکھے ہوئے ہیں, مدونہ ہے, لفظ ہے, جامع صغیر, جامع کبیر, یہ سب کتابیں ان کی ہیں, اور اسی کے ساتھ وہ کتابیں ہیں جن میں صحابہ و تابعین کے آثار جیسے مصنف الرزاق, مصنف الدین شیخ اور دوسری کتابیں. چلیے وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال. لکھنے کا ڈھنگ بہت عمدہ. امام طحاوی تو جیسے کوئی جنگل لا کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں. حضرت شیخ فرماتے تھے امام طحاوی فارسی میں عربی لکھتے ہیں, یعنی ان کی عبارت عجیب غریب ہوتی ہے. چلیے. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن جدي عبد الرحمن بن عوف قال كاتبت اميه بن خلف كتابا بان يحفظني في صاغيتي بمكه واحفظه في صاغيتي بالمدينه فلما ذكرت الرحمن قال لا اعرف الرحمن كاتبني باسمك الذي كان في الجاهليه فكاتبته عبد عامر فلما كان يوم بدر عبد الرحمن بن عوف کا نام جاہلیت میں عبد عامر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر عبد الرحمن کر دیا تھا فضل الحاکم. علامہ انور شاہ کشمیری نے حضرت گنگوہی سے نقل کیا کہ اگر نام میں عبد کی اضافت غیر اللہ کی طرف ہو اور اس غیر اللہ کی پرستش کی جاتی ہو تو حرام, جیسے عبد العزا. اور اگر پرستش تو نہیں کی جاتی لیکن ایہام ہوتا ہے تو مکروہ ہے, جیسے عبد النبی عبد الرسول. اور اگر نہ تو ایہام ہوتا ہے نہ پرستش کی جاتی ہے تو پھر جائے گا جیسے عبد المطلب. علامہ ابو محمد ابن حضرت ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے غیر اللہ کی طرف عبد کی اضافت کر کے نام رکھنا حرام ہے, جیسے عبد العزا, عبد حبر, عبد کعبہ, عبد عمر. صرف عبد المطلب کا استثناء لکھا ہے, لیکن صاحب نیل المعارف کے قول کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ عبد المطلب کی بھی گنجائش نہیں. انہوں نے لکھا ہے عبد غیر اللہ کے ساتھ نام رکھنا حرام ہے, جیسے عبد النبی, عبد المسیح, عبد الکعبہ. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا حنا بن عبد المطلب, یہ من باب شاید تسمیہ نہیں ہے بلکہ من باب اخبار بالاسم ہے. یعنی حضور نے یہ نام نہیں رکھا بلکہ جس نام سے آپ کے دادا معروف ہو گئے تھے اس نام کی خبر دی ہے آپ نے. مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ عبد الرسول, عبد النبی وغیرہ جس میں عبد کی غیر اللہ کی طرف اضافت ہو اس کے ساتھ نام نہ رکھنا چاہیے. چلیں. فلما كان يوم بدر خرجت الى جبل لاخرجه عينا على الناس فابصر بلالا فخرج حتى وقف على مجلس الانصار فقال اميه بن خلف لا نجاه ان نجا اميه. اميه بن خلف بلال کو بہت ستاتا تھا, ان کے دل میں اس کا خوف بیٹھا ہوا تھا. مسلمان تھوڑے سے تھے, کفار ان سے بہت زیادہ تھے, اس لیے وہ گھبرا کر کہنے لگے ارے یہ تو امیہ ابن خلف ہے, لا نہ جو تو ان میں جاؤ امیہ کو, اگر امیہ بچ رہا تو میں نہیں بچوں گا. فخرج معه فريق من الانصار في اثارنا فلما كشف ان يلحقونا فالفت لهم ابنه ليشغله فقتله ثم ابوا حتى يتبعونا وكان رجلا قتيلا فلما ادركونا قلت له اضرب فبارك فالقيت عليه نفسي لامنعه فتخللوه بسيوف من تحته حتى قتله واصاب احدهم رجلي بسيفه وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الاثر في ظهر قدمه. فالفت لهم ابنه ليعقوب صاحب فلق تو لوں ابن ہوں, اس کے لڑکے کا نام علی تھا. وقال عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الاثر في ظهر قدمه قال ابو عبد الله سمع يوسف صالحا وابراهيم واباه وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الوكاله في الصرف والميزان. مقصد یہ گئے سب میں اور اشیاء موزونہ بھی کسی کو اپنا وکیل بنانا جائز ہے. امام بخاری اپنی وکالت کی صرف کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں ان کے پاس کوئی صریح مرفوع روایت نہیں ہے. ہاں میزان میں وکالت کی روایت موجود ہے، اس سے انہوں نے صرف میں وکالت کا مسئلہ فرمایا، کیونکہ صرف کا تعلق درائم دنانی سے جو موزون ہوتے ہیں، اور پھر اس بات کو صحابہ کے اثر سے ثابت کیا کہ حضرت عمر بن عمر نے غیر صرف میں وکیل بنایا ہے. چلیے، وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عاطف عن سعيد بن المسيب عن ابن منذر نے لکھا ہے وقال في الصرف بالاجماع جائز. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب قال كل تمر خيبر هكذا؟ قال ان لناخذ صحابي صاحي وصاحي بثلاثه فقال لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابدا بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا بصر راعي والوكيل ابي الوكيل شاة تموت او شيئا يفسده ذبحه واصلح ما يقاف الفساد. امام بخاری رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر وکیل کوئی تصرف بغیر امر موکل کے اصلاح کی نہیں سے کرتا تو وکیل پر کوئی زمان نہیں آئے گا. جیسے چرواہا دیکھے کہ کوئی بکری مر جائے گی اور اس کو ذبح کر دے تاکہ مالک کا مال محفوظ رہے، اس کے کام آئے، تو چرواہے کے ذمے بکری کی قیمت واجب نہ ہوگی. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم انه سمع المعتمر قال انبانا عبيد الله عن نافع انه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن ابيه انه كانت له غنم ترعى بسرعين فابصرت جارية لنا بشاة من غنم اموتا. فابصرت جارية لنا بشاة من غنم اموتا فكسرت حجرا فذبحتا به فقال لهم لا تاكلوا حتى اسال النبي صلى الله عليه وسلم او ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم من يساله وانه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك او ارسل او ارسل فامره باكلها. قال عبيد الله فيعجبني انها مطر وانها ذبحت تابعه عبده عن عبيد الله. معلوم ہوا کہ مالک کے بغیر اجازت کے اگر جانور ذبح کر دیا جائے تو اس کا کھانا جائز. یہی جمہور علماء کا مسلک ہے. تاؤس اکرما اسحاق بخاری ظاہری یا اس سے منع کرتے ہیں، لیکن یہ اس وقت کی حضرات حضرات نے منع کیا جبکہ آدمی کی نہ فساد کی ہو، جیسے چور وغیرہ ذبح کرتے ہیں، اور اگر وکیل یا رائے ذبح کریں تو اس میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ ہوں جمہور علماء کے ہم خیال. قال عبید اللہ فیعجبنی انہا آمت وانہا ذبحت. وجہ جواب یہ ہے کہ اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ باندھی کا ذبیحہ صحیح، عورت کا ذبیحہ صحیح، لہذا اس سے ان لوگوں کی تردید ہو گئی جو کہتے ہیں کہ یہ ذبیحہ صحیح نہیں ہے. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص خواہ غائب ہو یا حاضر ہو کسی کو اپنا وکیل بنا سکتا. وکالت الغائب میں تو کسی کا کوئی اختلاف ہے نہیں، وکالت الشاہد میں اختلاف ہے. جمہور علماء جواز کے قائل ہیں، یہی ان میں ثلاثہ اور صاحبین کو مسلک ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وکالت الشاہد عذر کی صورت میں جیسے کوئی مریض ہو یا تو جائز ہے، بلا عذر کے اسی وقت جائز ہوگا، ہوگی جبکہ دوسرا خصم راضی ہو جائے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وکالت الشاہد جائز ہے، لیکن اگر ایسے شخص کو وکیل بنا دیا جو خصم سے عداوت رکھتا ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے جمہور کی تائید اور حنفیہ کی ترغیب کی ہے۔ علامہ عینی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ توکیل حاضر بالبلد کو ناجائز نہیں کہتی، غیر لازم کہتی ہیں، اور یہ کہتے ہیں اگر خصم چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم وکیل سے گفتگو نہیں کرتے، اصل موکل کو بلاؤ۔ مگر جمہور ہی کا مسلک ثواب ہے۔ عید اللہ علی الجماع، ابو عبید نے غریب الحدیث میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی نے عبداللہ بن جعفر کو وکیل بالخصومت بنایا اور فرمایا ان للخصومت قحوما، خصومت کے لیے مہالک ہوتے ہیں اور ہر آدمی ہلاکت کے گڑھے میں کودنا صحیح نہیں جانتا ہے۔ چلیے، وكتب عبد الله بن عمرو الى قهرمان وهو غائب عنه ان قهرمان منتظم وهو غائب عنه ان يزكي حاله الصغير والكبير وبه قال حدثنا ابن معين قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان للرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل فجاءه يتقاطر سن من الابل کا مطلب یہ ہے کہ اونٹوں کے اسنان کے اعتبار سے الگ الگ نام ہیں، تو خاص سن کا ایک اونٹ آپ کے ذمے تھا جس کا خاص نام ہوتا ہے، یہاں راوی نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے۔ ان اسنان کی تفصیل امام ابو داؤد نے کتاب الزکات میں ذکر کی ہے، اور وہ وہی بنت مخاض، بنت لبون، حفاظ وغیرہ۔ وغیرہ چلیے، فجاء ابو يتقاضاه فقال اعطه فطلب سنه فلم يجد له الا سنا فوقها فقال اعطه فقال اوفيتني اوفى الله بك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خياركم واحسنكم قضاء. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض الوكاله في قضاء الديون، یعنی دیون کی ادائیگی میں کسی آدمی کو اپنی طرف سے وکیل بنانا جائز، اور یہ کہ خیال نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وکیل بنانے کو ادائیگی دین میں تاخیر پائی جائے گی، اور دین کی ادائیگی میں تاخیر کرنا ناپسندیدہ حضور کے ارشاد گرامی احمد الغنی ظلم، اس لیے کہ یہ وہ تاخیر ہے جو مطلب میں نہیں آتی اور مختصر ہے۔ اگر شیخ فرماتے تھے ممکن ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بداؤد کی ایک روایت کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں علی ید ما اخذت حتا توجیا، اس اخرج اصحاب السنن الاربع، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کسی کو خیال ہو کہ جس نے لیا ہے وہی دیں ادا کرے، لیکن یہ مجھ کو بعید معلوم ہوتا ہے کیونکہ علی الید ما اخذت حتا توجیہ کا تعلق دین سے نہیں ہے بلکہ غصب سے ہے، اور معنی یہ ہے اگر کسی آدمی نے کسی چیز کی چیز غصب کر لی ہے تو اس کے ذمے اس شے مقصود کو مقصود منہوں تک پہنچانا واجب ہے، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ چلیے، وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى فاغلظ فحمد اصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فان لصاحب الحق مقالا ثم قال اعطوه سنا مثل سنه قال يا رسول الله لا نجد الا امثل من سنه فقال اعطوه فان خيركم احسنكم قضاء وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض اذا وهب شان لوكيل او شفيع قوم جازا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ جو کسی کا وکیل ہو اس کو کوئی چیز دے دینا تاکہ وہ موکل تک پہنچا دے، یہ صحیح ہے. اور وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ سمجھا جائے گا. چلو لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرب حوازن حوازن کی طرف سے شفیع وکیل بن کر آیا تھا اپنے قیدیوں کے سلسلے میں. آپ نے صحابہ سے مشورہ کر کے اس کے بعد اعلان کرا دیا. اب ان قیدیوں پر کس نے قبضہ کیا؟ اس وقت میں جو اپنی قوم کا نمائندہ وکیل بن کر آیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی نمائندگی علاوہ بھی وکالت تھی، اس لیے ان کا یہ قبضہ اصل وکیل بنانے والوں کی طرف سے قبضہ تھا. معلوم ہو گیا وکیل کا قبضہ موکل کے قبضے کے قائم مقام ہے. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد حوازن حين سأله المغانم فقال نصيبي لكم وبه قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثني الليث قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسبر بن مكرمة أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءوا. سخت بوجھ ہو رہا ہے، مطالعہ کر کے آؤ. اور تم بہت ہی گڑبڑ آدمی ہو. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاء وفد حوازن مسلمين فسألهم ان يرد اليهم اموالهم وصبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الحديث الي اصدقه فقال عني فرمایا مجھ کو سچی بات سب سے محبوب بات سچی بات ہے. فقال احدى الطائفتين اما السبي واما المال وقد كنت استعنيت بهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرهم بذلك. یہ مطالعہ جو تو پڑھتا ہے تو اندر تیرے قلب میں الجھن ہوتی ہے، اس کا اثر مجھ کو پڑھتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے. چل بس. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرهم اذا اخرت ليله حين قفل من الطائف فلما تبين لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد اليهم الا احدى الطائفتين قالوا فانا نختار سمينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فاثنى على الله بما هو حاله ثم قال اما بعد فان اخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين واني قد رايت ان اود اليهم سبيهم فمن احب منكم ان يطيب بذلك فليفعل ومن احب ان يكون منكم على حزينه من اول ما يفي الله علينا يفي بهم من یا نبی فعال سے فعل مضارع ہے. فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لا ندري من اذن منكم في ذلك ممن لم ياذن فارجعوا حتى يرفع الينا ورفعوكم امركم فرجع الناس فكلمهم ورفعهم ثم رجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروا انهم قد طيبوا واذنوا وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا وكل رجلا ان يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فاتى على ما يتهالكه الناس. مقصد یہ ہے اگر موکل نے مقدار نہیں بیان کی تو وکیل ویتا اور پر عمل کرے گا. جیسے کسی دکاندار نے اپنے نوکر سے کہہ دیا اس کو کچھ دے دو تو اور کو ہوگا اس کے اعتبار سے دینا مراد ہوگا. وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن ابي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض لم يبلغه كلهم رجل واحد منهم یزید بعضهم على بعض لم يبلغه كلهم رجل واحد منهم. اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا تقدیر عبارت ہے لم يبلغه كلهم بل بلغه رجل واحد منهم، یعنی مکمل حدیث ہر راوی نے نہیں سنائی, صرف ایک نے سنائی ہے. لیکن اگر ایک ہی نے مکمل سنائی تھی تو بس اس کا نام لے لینا چاہیے تھا, کیا ضرورت تھی کہ سب کا نام لیا جاتا. اور دوسرا نسخہ ہے لم یبلغہ کلہ رجل منہم, یہی نسخہ ثواب ہے. اور مطلب یہ ہے, یہ حدیث میں کئی مشائخ سے نقل کرتا ہوں, ہر شیخ نے پوری حدیث نہیں سنائی ہے, بلکہ حدیث کا پورا متن سارے مشائخ کی روایت کے مجموعے سے تیار ہوا ہے. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمال ثقال. جمال ثقال کیا چیز ہے, پاگل ہے. فكنت على جمال ثقال انما الثقال بقي السير. چلیے. انما هو في اخر القوم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم. بغير مطالب مت کرو, تم یہ صلاحیت نہیں, میں ویسے نہیں کہا کرتا. کتنی کھلی بات میں تم غلطی کرتے ہو, جمال ثقال کو پڑھ رہے ہو جمال ثقال. فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا, فقلت جابر بن عبد الله, فقال ما لك, فقلت اني على جمل تفال, قال معك قضيب, قلت نعم. قضيب قمصي. قال اعطنيه, فاعطيته فضربه وزجر, فكان من ذلك المكان من اول القوم. قال بعينيه, قلت يعني وہیں سے بہت تیز چلنے والا سب سے آگے رہتا تھا. چلیے. قال بعينيه, قلت بلا هو لك يا رسول الله, قال بل بعينيه, قال قد اخذته باربعة دنانير ولك زار الى المدينه فلما دنونا من المدينه اخذت ارتع الى قال اين تريد قلت تزوجت امراه قد طلع منها قال قال جاريه تلاعب وتلاعب فقلت ان عليه امراه قد خلا منها قد خلا منها اي ذهب منها بعض شبابها ومضى من اهلها ما جربت به الامور. ایسی عورت سے شادی کی جس کی عمر کا ایک زمانہ گزر گیا, شباب کا ایک وقت ختم ہو چکا ہے, تجربے کار پار پہلا جاری ہے. تم تلائب ہوا ہو تلائب, تم عمر لڑکی سے شادی کی نہیں تھی جس سے تم کھیلتے ہو, تم سے کھیلتی تم تو اتنا بھی خطوفی اوتر بنا تارکن کب ضرورت و خلا دینا پار خدا دینا. فرمایا کہ یہ بات ٹھیک. فلما قدمنا المدینہ قال یا بلال اقضیہ وزید فاعطاہ اربعۃ دنانیر وزاد قیراطاً وزادہ قیراطاً. قال ایک قیراط بڑھا دیا. دیکھو حضور نے تو اتنا بس کہا تزید ہو, بلال نے قیراط بڑھا دیا اور پر اعتماد کر کے. قال جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن القراط يفارقه قراب جابر بن عبد الله وابن شاد جابر کے تلوار کے میان میں زیادتی رکھی رہتی تھی. آئیں گا ابواب عبا میں آئے گا حتى صبح اهل الشام المحرم, جنگ اللہ کے دن اهل الشام نے اس کو چھین لیا. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض وكالة المرأة الإمام في النكاح. يعني عورت نکاح میں امام کو اپنا وکیل بنا سکتی ہے. واجبہ حضور کی خدمت میں آئی اور یہ کہا وحدت لك من نفسی. حضور نے اس سے ایک صحابی نے کہا زوجنی یا رسول اللہ, آپ نے فرما دیا قد زوجتك زوجت قدیما معاک من القرآن, میں نے تمہارا اس سے اس قرآن کے بدلے میں جو تمہارے ساتھ پاس ہے نکاح کر دیا. علامہ داؤدی کہتے ہیں اس روایت میں توکیل ہے ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, نبی اور اولاد المومنین تھے اس لیے آپ نے انکار کیا تھا. جواب یہ کہ آپ اولاد المومنین تھے, اس کے ساتھ یہ بات بھی تو تھی کہ جب آپ نے اس عورت کا نکاح کیا اور اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تو اس کی طرف سے یہ عملی توکیل بن گئی. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم عن سعد بن سعد قال جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني قد وهبت لك من نفسي. فقال رجل زوجني يا رسول الله. قال قد زوجتكها لما معك من القران. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فاجازه الموكل فهو جائز وان اقرزه الى اجل مسمى جاز. اگر کسی شخص نے کسی کو وکیل بنا لیا اور وکیل نے کوئی چیز چھوڑ دی اور موکل نے اجازت دے دی تو جائز، اور اگر وکیل نے ایک معین مدت کے لیے قرض دے دیا تو یہ بھی جائز. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس بات میں دو مسئلے ذکر فرمائے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر وکیل بالمال موکل کے مال میں سے کسی مطالبہ کرنے والے کو کچھ چیز چھوڑ دے تو جائز ہے بشرطے کہ موکل اجازت دے دے، جیسے حدیث باب میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زکات کی حفاظت کے وکیل تھے، شیطان ایک ماہ حاجت مند کی شکل میں آیا اور اس میں سے کچھ اٹھا کر لے گیا، صدیق حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا، حضور سے ذکر کیا آپ نے، یہ تو فرمایا کہ شیطان لوٹ کے آئے گا، لیکن یہ فرمایا کیوں تم نے چھوڑا، معلوم ہوا وکیل جو مال اگر مال میں سے کچھ چھوڑ دے تو یہ جائز ہے اگر مالک اجازت دے دیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وکیل بالمال کسی شخص کو معین وقت کے لیے قرض بھی دے سکتا ہے. یہاں پر یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ کہاں ثابت ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسئلہ اس طرح سے اب کیا ہے کہ جب وکیل کے لیے یہ جائز ہے کہ بلا کسی واپسی کی شرط کے ودیت میں سے کچھ چھوڑ دے تو واپسی کی شرط کے ساتھ کسی چیز کو دے دینا بدر جائے اولا جائز ہوگا. دیکھو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس محتاج کو وہ کھجوریں چھوڑ دی اور حضور نے صبر کوئی مکیل نہیں کی، ظاہر ہے کہ یہاں واپسی کی کوئی شرط نہیں اور بین میں واپسی کی شرط ہوتی ہے، لہذا جب مطلقاً چھوڑ دینا جائے تو اعلی شرط بدل والا شرط رد دینا بدل جائے اولا جائے ہوگا. چلیے وبه قال وقال عثمان بن الهيثم ابو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بفجر زكاة رمضان فاعطاني آت فجعل يحفظ من الطعام فاقلت وقلت والله لا ارفع عنك. فاعطاني آت، ایک آنے والا میرے پاس آیا. ایک طبرانی کی ایک حدیث میں ہے کہ ہاتھی کی شکل میں آیا تھا اور جن میں نصیبین کے وقت میں سے تھا. فجعل يحفظ من الطعام فاخذت وقلت والله لا ارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعني فاني محتاج وعلي عيال ولي حاجه شديده. قال فخليت عنه فاصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره ما فعل اسيرك البارحه. قال قلت يا رسول الله شكا حاجه شديده وعيال فرحمته فخليت سبيله. قال ما انه قد كذبك وسيعود. فعرفت انه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيعود فرصدته فجعل يحفظ من الطعام فاخذته فرصدته من نوراني كي فجعل يحفظ من الطعام فاخذته فقلت لا ارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فاني محتاج وعلي عيال لا اعود فاعود فرهنته فخليت سبيله. یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا انہ قد کذبت تو حضرت ابو ہریرہ نے اس پر لعن کیوں کیا، چھوڑا کی اس کا جواب یہ ہے، یا تو ابو ہریرہ یہ سمجھے کہ یہ شخص طائر ہو کر آیا اور یا اس کے الہام زاری کی کثرت کی وجہ سے ابو ہریرہ بھول گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذہن میں نہ رہی. ان تو پکال لے تو سبھی الفاظ کا پکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یادہ ہو رہے تما پانا سیل ہوگا تم تو یا رسول اللہ شکا آ جاتا شدید اپنا عالم پر ان تو پکل لے تو سبھی لہو پالا اما ان کا جب کا وسیع پر ستر سانی سے پجا لے اختم تام پاس ہر تو پکل تو لار پان نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہارا آخر طرح کی مرات ان کا تجام لا تو سمت ہو تو کالا دانی وہ علیم کا کلمات ان کا ہوگا وہ بہا پل تو ماہ کالا ادا ویت الا فراسی کا پکڑا آیا تل کرسی اللہ لا الہ الا اللہ اور حی القیوم حتا تختی والا آیا تھا تو ان کا لئی زالا علیہ من اللہ حافظ ولا یقرب کا شیطان حتا تسبیحا فقل لیت سبیل و پاس بخت فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قال اسیر کل بارحہ تھا فقل تو یا رسول اللہ زعم ان یعلمنی کلمات ینفعنی اللہ بها فقل لیت سبیل و قال ما ہی قال قال لی اذا ویت الا فراسی کا پکڑا آیا تل کرسی میں اولی حتا تختیما تقسیمت آیا تھا اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظا ولا يقربك شيطان حتى تصبح وقال احرص شيئا على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا ابا هريره قال لا قال ذاك شيطان وبن ساري قلت سؤال وہ یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تو شیطان کو پکڑ لیا اور جو عفریت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز توڑنے کے لیے حملہ آور ہوا تھا آپ نے اس کو نہیں پکڑا، اس کی کیا وجہ؟ اس کی جواب کا جواب یہ کہ حضور کو تو حضرت سلیمان کی دعا یاد آ گئی، اس کے احترام میں آپ نے نہیں پکڑا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی بات تھی نہیں. دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے حضور کے سامنے جو آیا تھا وہ ابلیس ہو